Het was namelijk eeuwenlang dé plek waar Europese vorstenhuizen hun valken vandaan haalden voor de valkenjacht. Een plek met een bijzondere culturele geschiedenis dus. En vanaf volgende week staat Valkenswaard en de Nederlandse valkerijcultuur te schitteren op de UNESCO cultureel erfgoedlijst. Maar wat is dat nou precies, valkerijcultuur? We bespreken het zo met historicus Gerard Rooiakkers en met een echte valkenier, Jacques van Gerven. En verder straks in het tweede uur aandacht voor de dwangarbeid die meer dan 100.000 Nederlandse mannen moesten verrichten voor de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. En we praten over een opvallend nieuw boek van de Indiase schrijver Amitav Ghosh, waarin hij betoogt dat de VOC-mentaliteit nog springlevend is en ons rechtstreeks in de klimaatcrisis heeft gestort. En de column is van Abdelkader Ben Ali. Genocide. Het is een groot woord en een beladen woord. En het afgelopen jaar heeft een tribunaal in Londen onderzocht of dat woord, genocide, van toepassing is op de Chinese omgang met de Oeigoeren. De Oeigoeren, dat zijn een etnische minderheid die in de Chinese regio Xinjiang leeft. En afgelopen week oordeelde het tribunaal, ja, er is sprake van genocide. Ja, en wij vroegen ons af, hoe is dit tribunaal tot dit oordeel gekomen? En wat voor gevolgen zal het mogelijk hebben? Te gast bij ons is socioloog en genocide-deskundige Ton Zwaan. Welkom, Ton. Voorheen werkzaam bij het NIOD en ook vaak als getuigenkundige gehoord. Met name ook in dit tribunaal. Ton, nogmaals welkom. Ja. Dit tribunaal vond niet plaats in Den Haag, waar normaal gesproken, waar het strafhof zich bevindt en dit soort tribunalen meestal plaatsvindt. Het vond plaats in Londen. Wat voor een tribunaal is het? Je kan eigenlijk het beste zeggen dat het een burgerinitiatief is, waarbij een groep betrokken burgers een soort jury vormt, een tribunaal vormt, wat geen juridictie heeft, want het is een privé-initiatief. En dat heeft ermee te maken dat niemand anders iets doet. Het internationale strafhof is niet bevoegd in deze, omdat China dat niet erkent. De Verenigde Staten en Israël trouwens ook niet. Rusland ook niet. Het internationale hof van justitie kan alleen op klachten, ingediende klachten, reageren. Dus dan blijft de mogelijkheid over, als je straffeloosheid wil bestrijden bij heel ernstige internationale misdrijven, om zo'n privé-initiatief te nemen met een privé-tribunaal, zou je kunnen maar zeggen. Maar privé, het nemen we waarschijnlijk wel. Het initiatief is gesteund door allerlei mensen uit allerlei landen, neem ik aan. En als we het goed hebben, is ook Sir Geoffrey Nice, de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, speelt hier ook een rol. Dus die doet, ja, dat geeft het nog iets van status? Ja, nou, die jury die is 10 man sterk. De voorzitter is Sir Geoffrey Nice, die ook in de zaak Slobodan Milosevic hoofdaanklager was bij het Joegoslavië-tribunaal. De tweede man is een Londense zakenman, Nick Vetch. En de derde man is Hamid Sabi. Dat is een internationale strafrechtsgeleerde en een Londense advocaat. En Nice heeft ook als rechter gewerkt, een tijd lang in Engeland. En de overige leden, 5 mannen, 5 vrouwen... die zijn allemaal mensen met vooraanstaande wetenschappelijke posities, hoogleraren. Ja, dus het is opgetuigd en jij hebt daar ook als deskundige, getuigendeskundige, ben je daar opgetreden. Dus ja. Wat is jouw, je noemt nu een aantal namen, je zegt, het is dus wel op een bepaalde manier een gezaghebbend tribunaal. Het is absoluut gezaghebbend. Het is ook belangrijk om te onderstrepen, erg onafhankelijk. Ze worden niet bezoldigd. Ze worden niet gefinancierd door derde partijen en ze trekken hun eigen plan. Juridisch en ook wetenschappelijk. En wat dat betreft, denk ik, is het een zeer gezaghebbend en ook zeer fundamenteel en grondig werkend tribunaal geweest. Ja, dus ze hebben goed die vraag onderzocht op een juridische, wetenschappelijk verantwoorde manier. Ja. Maar er zat dus niemand in het beklaagde bankje. Er is ook niemand die nu een straf is opgelegd na dit oordeel. Wat is dan precies het doel van zo'n tribunaal? Nou, het doel van zo'n tribunaal is om een serie heel ernstige misdrijven die gepleegd worden door een staat, in dit geval China, om dat aan de kaak te stellen. Om daarover in de allereerste plaats bewijsmateriaal te verzamelen voor die misdrijven. Ze hebben een groot aantal ooggetuigen gehoord. Ze hebben experts geraadpleegd. Ze hebben alle bestaande rapporten bestudeerd. En heel interessant, ze hebben de beschikking gekregen over gelekte documenten uit het centrale dagelijkse comité van het politbureau van de Communistische Partij van China. En dat is heel bijzonder om twee redenen. Die documenten zijn heel onthullend over de betrokkenheid van de hoogste Chinese leiders, dat is één. En twee, wat natuurlijk een bijkomende interessante zaak is, is dat er dus kennelijk iemand is in de top van de Chinese partijstaat die het niet eens is met deze politiek. En die dus stukken is gaan lekken waaruit blijkt dat het initiatief voor de vervolging en de onderdrukking van de Oeigoeren op het allerhoogste niveau genomen is. Ja. En dat daar een groot aantal richtlijnen aan verbonden zijn, algemene richtlijnen over wat lagere niveaus van partij en staat, en op het laagste niveau natuurlijk ook politiemensen, mensen van veiligheidsdiensten, wat die moeten kunnen doen. Maar is het idee dan dat, omdat het tribunaal er is, komen al die zaken in de openbaarheid? Is dat het idee? Vooral van laten we nou al die feiten. Openbaarheid is bijzonder belangrijk. Hè. Men wil bijdragen aan een publieke discussie en publieke belangstelling voor het onderwerp. En er is natuurlijk een achterliggend doel, namelijk het bestrijden van straffeloosheid. Hè, de hele grote misdaden die door meerdere staten worden gepleegd. Je kunt ook denken aan Syrië of je kunt denken aan Myanmar. Die daden kunnen gepleegd worden zonder straf. En omdat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties eigenlijk niet functioneert, de top, alle verstandige voorstellen worden voortdurend gevetoed, of door Rusland, of door China, of door beide, is het heel belangrijk dat er zo'n tribunaal is. Er zijn eerdere tribunalen geweest over de massamoorden in Iran na het begin van de Islamitische Revolutie. En ook over de handel in organen in verband met China. En wat zo'n tribunaal dan doet, is ze eigenlijk zoveel bewijsmateriaal, betrouwbaar bewijsmateriaal, grondig verzameld presenteren, dat eigenlijk niemand daaromheen kan. Dat iemand er niet omheen kan, precies. Dat, nee. Dat is de kern. Ja. En eigenlijk het tweede is die hoofdvraag die ze hebben gesteld. Vindt hier nou genocide plaats? Waarom? Je kan natuurlijk denken, ja, dat is een beladen woord, genocide. Dat geeft aan hoe ernstig het is. Maar maakt het nog uit of het alleen maar heel erg is wat er met die mensen gebeurt, of dat er verschrikkelijk geweld is, of dat het genocide wordt genoemd? Maakt dat nog een verschil? Nou ja, kijk, zij hebben een breder onderzoek gedaan. Er zijn eigenlijk drie soorten internationale misdrijven die strafbaar zijn. Dat zijn oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide. En alle drie die misdrijven zijn uitvoerig omschreven in internationale verdragen. Oorlogsmisdaden zijn niet relevant in dit verband, maar ze hebben heel uitvoerig onderzoek gedaan naar misdaden tegen de mensheid. Daar is uitgekomen dat China op 11 punten, ik zal ze niet opzommen, heel ernstige misdrijven pleegt tegen de Oeigoerse bevolking. En de vraag naar genocide is een afzonderlijke vraag. Kijk, genocide is een zwaar beladen woord, maar het is ook een juridische term. Er zijn een vijftal handelingen vastgelegd in het genocideverdrag. En aan de hand daarvan kan je bewijsmateriaal verzamelen en dat afwegen en tot een oordeel komen. En dat is wat ze hebben gedaan. Maar schept dat dan ook, u zegt het is een juridisch begrip. Betekent dat dan ook dat als er genocide plaatsvindt, ik begrijp ook, er is een genocideverdrag geweest, wat gesloten is. Ja, betekent dat ook dat het verplichtingen schept, in zekere zin? Nou ja, kijk, het die genocide, er anders misschien niet zozeer zijn. Het genocideverdrag, wat door iets van 150 staten in de wereld is getekend en geratificeerd, dat bepaalt in het eerste artikel dat genocide strafbaar is en dat de betrokken partijen, dat zijn de staten, zich in zullen spannen om genocide te voorkomen en te bestraffen. Precies. Dus niet alle alleen landen die dat getekend hebben, ook Nederland, maar ook China, zijn in wezen verplicht om zelf geen genocide te plegen, dat is één. En twee, als anderen genocide plegen, om zich in te spannen om dat te voorkomen en te bestraffen. Ja. Goed. Is de praktijk zo geweest van dat verdrag tot nu toe, dat het voor een heel groot deel een dode letter is gebleven. Staten vermijden eigenlijk zoveel mogelijk om in geval van genocide, en er zijn een hoop voorbeelden van na de Tweede Wereldoorlog, om het als zodanig te benoemen. uit angst dat dat politieke verplichtingen schept om ook iets te doen, waar ze voor het verdrag aan gebonden zijn. Een functie van het tribunaal is om te zeggen van kijk, tegen alle ondertekenende partijen, dus al die staten, jullie zijn eigenlijk verplicht om op grond van dit bewijsmateriaal en ons oordeel als een deskundig panel of een deskundige jury om actie te ondernemen. Ja, is dit tribunaal heeft dus gezegd, het is genocide. Hoe belangrijk is dat? Dat is heel belangrijk. Het is een heel ernstig misdrijf. Hoewel het niet per se ernstiger is als misdaden tegen de mensheid. Die overlappen ook ten dele. Maar voor genocide staan eigenlijk 5 criteria open. En daar is 1 heel interessant punt. Het eerste is het doden van leden van de doelwitgroep. Dus in dit geval Oeigoeren. Er is geen bewijsmateriaal over massamoorden op Oeigoeren. Er zijn er wel inmiddels naar schatting enkele duizenden verdwenen en ook vermoord waarschijnlijk. Omgekomen als gevolg van marteling, ondervoeding, zware dwangarbeid, eindeloze verhoren. Dus er zijn zeker enkele duizenden, denk ik, om het leven gebracht door Chinese politiemensen en mensen van veiligheidsdiensten. Maar er is geen bewijsmateriaal voor massamoorden. Maar er zijn nog 4 andere criteria op grond waarvan een genocideoordeel kan worden uitgesproken. En 2 heel belangrijke daarvan in dit verband zijn het beperken van geboorte in de groep. En daar zitten een heel groot aantal hele strenge en vijandige vredemaatregelen tegen vrouwen zijn eraan gekoppeld. En het verplaatsen van kinderen uit de Oeigoerse families in dit verband naar een andere groep. Kinderen worden op grote schaal weggehaald uit Oeigoerse gezinnen. Vaak al heel klein, ook kleuters, maar ook tieners. En die worden geplaatst in Chinese weeshuizen en kostscholen waar ze een Chinese opvoeding krijgen. Ja. Ook heel belangrijk in dit verband is nog te zeggen, Oeigoeren is het verboden om Oeigoers te spreken. Dat is een aan het Turks verwante taal. Ze zijn gedwongen om Chinees te spreken. Mannen mogen geen baarden dragen, de meesten zijn islamieten. Mensen worden gedwongen om varkensvlees te eten, wat voor islamieten not dan is. Dus het is ook in zekere zin wat men dan een culturele genocide zou kunnen noemen. Zonder meer. Ook de muziek en de dichtcultuur van de Oeigoeren, die ver ontwikkeld was. En ook trouwens moderne vormen van hip-hop van de Oeigoeren. Allemaal verboden. Het enige wat over is gebleven is een soort namaak volksachtig ritueel. Ja, maar laten we ook even naar de gevolgen gaan. Mogelijke gevolgen gaan. Het is nu genocide genoemd. Dat is nieuw. Dat iets tot genocide wordt bestempeld terwijl het nog aan de gang is. Want meestal gebeurt het achteraf. Gaat het nu gevolgen hebben? Gaat dit verplichtingen met zich meebrengen voor China en voor andere landen om op te treden, om iets te doen? Nou, China heeft tot nu toe een verwoede campagne gevoerd van ontkenning. Dat ligt ook voor de hand. Dat is altijd wat je ziet bij staten die genocide plegen, dat ze natuurlijk voortdurend zeggen, nee, het is niet zo. China heeft er een groot aantal persconferenties aan gewijd. Je kunt ook overal op internet filmpjes vinden over vrolijk dansende Oeigoeren en hoe fijn het allemaal is en hoe goed het gaat. Een felle anti-campagne, ook waarbij getuigen onder druk zijn gezet. Een aantal getuigen hebben ook niet getuigd voor het tribunaal, omdat ze de consequenties ernstig vrezen voor familieleden die nog in China zijn. Maar hoe zit het dan met ons? En dan wil ik toch even, want we gaan al een beetje richting het einde van het gesprek. Ik ben toch heel benieuwd van wat voor verplichtingen schept het voor ons? Want als wij als Nederland zeggen, wij nemen dit tribunaal serieus. De feiten liggen er nu. We kunnen niet langer ontkennen dat dit genocide is. Wat zijn dan onze verplichtingen? En wat zouden mogelijke volgende stappen kunnen zijn die wij zouden moeten nemen? Nou, het Nederlandse parlement, dat weet iedereen, heeft een resolutie aangenomen waarbij het gedrag van China bestempeld wordt als genocide op de Oeigoeren. Bijna unaniem aangenomen. Dat is geen standpunt van de regering, maar van, ik zou eigenlijk denken dat een nieuwe regering die we binnenkort krijgen een serieuze inspanning moet gaan plegen in samenwerking met andere Europese landen, misschien Scandinavische landen, misschien België, Ik dacht ook aan Duitsland als een grootmacht. Duitsland is de grootste en sterkste staat van de Europese Unie. En een klacht in te dienen bij het Internationale Hof van Justitie. Dat hoeft niet via de Veiligheidsraad, dus dat kan niet gevetoed worden. En die klacht zou moeten inhouden dat China de genocideconventie aan zijn laars lapt, om het maar even heel eenvoudig uit te drukken, zich schuldig maakt aan een aantal zeer ernstige misdrijven tegen de mensheid en aan genocide. Ja. En dan mogen de rechters van het Internationale Hof van Justitie, die delen geen straf uit aan personen, maar die beslechten geschillen tussen staten, die kunnen daar een uitspraak over gaan doen. En dat zou China, of althans het Chinese regime, in vrij ernstige problemen kunnen brengen. Ja. Ton, dit is heel mooi. Dit kan nog net mee in de laatste minuten onderhandeling van het regeerakkoord. Hè. Dat kunnen ze nog net even beslissen. En nog even tot slot één laatste ding. Amerika, Verenigd Koninkrijk, Canada, nog een aantal landen die hebben al besloten geen diplomatieke delegatie nu naar de Olympische Spelen te sturen. Onder andere vanwege de genocide. Dat is niet direct volgens mij gelieerd aan dit oordeel, maar nee. Onder andere vanwege mensenrechten schendingen in China. Zou Nederland dat ook moeten doen? Want dat is nog steeds niet toe besloten. Nou ja, dat is aan de regering. En ik begrijp dat men in overleg is op het niveau van de Europese Unie om collectief dat niet te doen. Maar Italië heeft al gezegd dat ze wel naar de winterspelen gaan. Maar wat vindt u? Zouden we dat gewoon als genocide? Ik vind persoonlijk dat we dat niet moeten doen, nee. Dat er geen diplomatieke en politieke vertegenwoordiging naar China moet gaan. Oké. Okay. Goed, dank Ton Zwaan, genocide-deskundige en een van de getuigendeskundigen die in het Oeigoeren-tribunaal is gehoord. De column van Abdelkader Ben Ali. Afgelopen dinsdag bezocht ik met mijn dochter de Rosse buurt. Voordat u de kinderbescherming gaat bellen, haastte ik me te zeggen dat mijn bezoek een didactisch doel had. Ik had me aangemeld als vrijwilliger om haar klas te begeleiden op een bezoek aan het museum Onze Lieve Heer op Zolder. Een groot pand aan de Amsterdamse gracht, waar op de bovenste verdieping de zolder van het gebouw een kerk te vinden is. Dat die kerk daar zat, komt omdat het in de katholieken in de 17e eeuw verboden was hun feestdagen te vieren. De protestanten van Amsterdam wilden het niet, want dat zou de aartsvijand Spanje maar in de kaart spelen. Katholieken maakten toen in de stad 20% van de bevolking uit en werden gewantrouwd. Het was natuurlijk pestgedrag van protestanten, want iemand iets verbieden is ook een teken van superioriteitsgedrag. We zijn 400 jaar verder en ondertussen lopen de kinderen vrolijk chaotisch achter de gids aan. Ze vroegen de kinderen welke feestdagen zij het leukst vonden. De kinderen antwoordde stuk voor stuk dat ze hun verjaardag de leukste feestdag vonden. Daarna kwamen de andere feestdagen, van Kerstmis tot Suikerfeest tot Chanukka, met veel cadeaus en overdoses suiker. Even dacht ik dat de wereld op het goede spoor zat. Eventjes maar. Een dag na mijn bezoek ging het weer los. In de Tweede Kamer werden migranten weggezet als gevaar voor de samenleving. Freek Jansen van Forum voor Democratie stelde dat Nederland een leuker land zou zijn zonder de 4 miljoen nieuwkomers. Ik weet niet hoe die aan dat getal komt. 4 miljoen? Ik moest denken aan de klas van mijn dochter. Die bestaat uit kinderen waarvan de ouders wereldburgers zijn. Van de Verenigde Staten tot India tot zelfs West-Friesland. Volgens Freek Jansen kampen we door deze kinderen met leerachterstanden. Speak for yourself, Freek. My daughters speak een aardig mondje Engels. Maar daar gaat het niet om. Wat ontbreekt in de discussie rond migranten is het dure begrip gastvrijheid. We hebben wel 550 miljoen over voor een schilderij van Rembrandt, maar we hebben geen idee meer hoe kostbaar gastvrijheid is. Een dag later hoorde ik op de radio, deze radio, de journalist Koen Verbraak vertellen over de Molukkers. Na de oorlog in Indonesië kwamen ze naar Nederland. En ze voelen zich nog altijd niet echt thuis. Dat komt omdat we als land niet in staat zijn gebleken om die mensen het gevoel te geven dat ze hier thuis horen. Dat ze onderdeel uitmaken van onze samenleving. Ik citeer Koen Verbraak. We hebben deze mensen dus nooit echte gastvrijheid geboden. Hoe had de wereld er voor ons uitgezien als we toen deze nieuwkomers wel menswaardig hadden ontvangen? Kunnen we de gemaakte fouten weer goedmaken door onze opstelling aan nieuwkomers te veranderen? Om erachter te komen hoe dat moet en hoe het wel kan, lees ik het nieuwste boek van de journalist en wereldreiziger Chris Keulemans. Het heet Gastvrijheid en voert daarin een pleidooi voor de dure plicht gastvrijheid op te brengen. In Tunis, Sarajevo en Amsterdam-Noord vindt hij vormen van gastvrijheid en werpt het aan een onderzoek. En bij hem vind ik de zinnen die me houvast geven in deze op hol geslagen wereld. Gastvrijheid is de sleutel tot een betere samenleving, omdat wie eenmaal gastvrijheid heeft genoten, dit zal doorgeven aan de volgende generatie. Heel veel agressie, geweld en haat zou verdwijnen als mensen zich echt thuis konden voelen. Niet opgejaagd, niet in een hoek geduwd, niet klein gemaakt, niet op zolder. Ja, Abdelkader, bedankt. Ik denk eigenlijk dat Freek Jansen misschien wel geteld heeft als dat getal van 4 miljoen dat hij is begonnen te tellen vanaf de 16e eeuw toen al die Belgische vluchtelingen hier kwamen. Dat is aan de lage kant, denk ik dan. Ja. Toch wel. Ik denk dat het zo rond de 17 zit. Ja, miljoen. Precies. Ja. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Een paar weken terug was het nog groot nieuws. De video die de voormalige president van Zuid-Afrika, de Klerk, had nagelaten om na zijn dood vrij te geven. Daarin betoogde hij dat hij altijd al tegen de apartheid in zijn land was geweest. Een klassiek staaltje over het graf heen regeren. Het medium is nieuw, maar de tactiek niet. Wie in de middeleeuwen voornaam was en na de dood als zodanig ook wilde voortleven, die was daarvoor aangewezen op zijn graf. De tombe moest zowel een goede dood als een goede naam garanderen. Maar aan welke voorwaarden moest de PR-machine, oftewel de graftombe van graven, koningen en bisschoppen voldoen? Daar deed Sanne Frequin onderzoek naar en ze schreef Propaganda in Steen, een onderzoek naar middeleeuwse grafmonumenten. Deze week is ze daarop gepromoveerd. Ja, en Sanne zit hier bij ons, de kunsthistorica en middeleeuwen kennen en sinds kort dus dokter Sanne Frequin. Sanne, welkom. Je hebt ons toevertrouwd aan telefoon hoe lang je hebt gedaan over je promotie die je moest combineren met werk, gezin en leven in algemene zin. Zijn die cijfers die je hebt gegeven herhaalbaar? Ja, het is een soort middeleeuwse kweest. Hè. Ik heb mijn manuscript precies 9 jaar en 364 dagen nadat ik begon ingeleverd. Dus net geen 10 jaar. Ja, en wat doet dat 10 jaar om graftombes heen lopen? Wat doet dat met een mens? Nou, als je me van tevoren had verteld dat ik me 10 jaar bezig zou zijn gaan houden met grafmonumenten, had ik misschien een ander onderwerp overwogen. Nee hoor, grafmonumenten zijn fantastisch. Ik ben ze in al die tijd echt niet zat geraakt. En nog steeds als ik ergens in een kerk ben, ben ik altijd even op zoek of ik nog ergens een mooi grafmonumentje kan spotten. Want de verhalen die ze vertellen, die blijven echt geweldig boeien. Nee, want je bent ook verschillende keren bij ons te gast geweest. En al die tijd hebben we je nooit kunnen betrappen op een afnemend humeur. Nee. Dus dat moet wel zo zijn. Je hebt afgelopen woensdag had je in je lekenpraatje nogal een opvallende opmerking. Je noemde grafmonumenten in één adem met Facebook, Instagram en Twitter. En dan vraag ik me af, is er geen verschil? Want we hebben die grafmonumenten, die zijn in steen gebeiteld voor de eeuwigheid. Twitter kan vandaag erop en morgen eraf. Dus vanwaar die overeenkomst of die vergelijking? Nou, wat ik een interessante parallel vind aan de sociale media en aan middeleeuwse grafmonumenten, is dat zo'n grafmonument toont wat je wilt tonen. Je past de boodschap aan en je maakt er je herinnering in steen gebeiteld van, hoewel dat in steen gebeiteld ook nog wel mee blijkt te vallen, waarin je eigenlijk jezelf op je best en jouw familie op je best kunt tonen. En dat is natuurlijk ook wat we zien in menig Instagram feed, waarin het ene gepolijste plaatje het andere gepolijste plaatje opvolgt. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat een grafmonument een gepolijste versie van de werkelijkheid weergeeft. En je zegt zelfs dus, nou ja, de titel van je proefschrift, Propaganda in Steen. Leg eens uit, hoe werkt het dan echt propaganda? Dat gaat nog wel een stapje verder dan zelfpromotie. Ja, ik heb gekozen voor de term propaganda, omdat propaganda heel erg refereert aan het framen van een boodschap. Hè? Dus echt nadenken over, oké, wat is relevant voor mij en wat is relevant voor mijn nageslacht? Want jullie noemden al de mooie over het graf heen regeren. Dat is natuurlijk ook wat er gebeurt met grafmonumenten. Die zijn niet alleen maar voor vandaag, maar die zijn voor in de verre toestand. En uit het corpus wat ik heb onderzocht, blijkt dat er echt is nagedacht, welke materialen kiezen we? Welke heraldische boodschap plaatsen we? Heraldiek, wapenschildjes, zeg maar de logo's van de middeleeuwen, waarin je iemand het familiestempel. Dit zijn wij. et cetera. Ja. Maar voor je verder gaat, even, wat moet er dan... Want propaganda maken is één, maar waarvoor moet er propaganda gemaakt worden? Waar gaat het om? Gaat het om het belang van de familie? Wij zijn deze familie, hebben recht hier en hierop en op dit en dit bezit. Waar gaat het om? Nou, dat is precies waar het om gaat. Hè. Je komt ergens aan de macht. Hè. Je bent de adel. En je wil eigenlijk laten zien... wij zijn hier al honderden jaren de baas. Wij gaan terug op een hele nobele bloedlijn. Want ook in de middeleeuwen waren ze geobsedeerd door bloedlijnen. En dan niet vanwege DNA, zoals nu iedereen lekker MyHeritage invult. Maar stam je af van Karel de Grote of van een andere grote vorst. En je ziet ook dat als mensen op een andere plek begraven worden... dan in hun eigen gebieden, dat ze er ook voor kiezen... om te refereren naar hun oorspronkelijke macht. Basis. Dus ik onderzocht bijvoorbeeld het grafmonument van Philippa van Henegouwen, de koningin van Engeland, vrouw van Edward III. En in Westminster Abbey stond gewoon een grafmonument met haar Henegouwse familieleden erop afgebeeld. Waardoor zij tot in de eeuwigheid liet zien, ja, ik ben de verbinder, misschien zelfs wel de ambassadeur zou je kunnen zeggen. Ik verbind die twee gebieden met elkaar door mijn huwelijk en door het nageslacht dat ik heb geproduceerd. Dus je bent dus voortdurend bezig je familie een plek te geven in de top. Dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Ja. Heb je ook voorbeelden? Ik meen zelfs dat jij een voorbeeld hebt meegenomen. En dat zou worden afgebeeld op het scherm. Ik zou het fijn vinden als dat nu al gebeurt. Ja, ik zal het eventjes voor onze luisteraars beschrijven. Het zag er een beetje uit alsof het een soort verlaten Sinterklaasversiering was die je hebt meegenomen. Het is een kleine nis met daarin een beeld van... Nou ja, wat een beetje dus op een Sinterklaas lijkt, maar dan met een blauwe tabbert, maar wel met een staf en een soort mijter op. En daarboven inderdaad zo'n familiewapen waar je het over hebt. En echt in hele felle kleuren. Want we denken misschien grafmonumenten, dat is een beetje saai en grijs. Maar dit is echt een beetje bijna tegen het kitscherige aan, zou ik zeggen. Ja, hij bloost ook een beetje, hè, de bisschop. Hij ziet er jonger uit dan die is waarschijnlijk. Maar vertel, wat is dit ding en waarom en hoe, op welke wijze... Is dit plaatje nou van belang om het familiebezit te waarborgen... en de goede naam en de reputatie en... te claimen dat wij mogen dit en dit. Ja, nou waar we naar kijken is een stukje van het grafmonument van Gwijde van Avennes. En dat kan je nog gaan bekijken in de Domkerk in Utrecht. En als je dat gaat bekijken, dan moet je je niet al te veel voorstellen... in de zin van dat er van deze kleur eigenlijk niks meer te zien is op het grafmonument. Het is ook zwaar beschadigd. Hè? De kop van die figuur is er niet meer. Die is weg. Dus het is in een hele... slechte staat. De tand des tijds is niet echt vriendelijk geweest voor dit monument. En deze bisschop, Gwijde van Avennes, is de broer van de graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Dus best wel een belangrijke persoon. Je moet je voorstellen, Holland, Zeeland en Henegouwen, zeg maar Noord, Zuid-Holland, Zeeland en een stukje van Wallonië. En de bisschop van Utrecht was natuurlijk de baas over in ieder geval een deel van wat nu de provincie Utrecht is. Dus twee mannen die echt de touwtjes in handen hadden. En ik heb onderzocht hoe dat grafmonument oorspronkelijk uitzag. Het gereconstrueerd. En onder andere ontdekt dat er kleur op die tombe zat. Dus hij was zo gekleurd. Ik heb de kleuren rood en de kleuren goud hebben kunnen reconstrueren door middel van technisch onderzoek. XRF, voor degene die dat interessant vindt. De andere kleuren zijn een mogelijke reconstructie. Hè, dus dat kan ik niet met zekerheid zeggen. En wat interessant is aan dit grafmonument... is dat dat wapenschild boven het hoofd van die bisschop geplaatst is. En waarom is dat belangrijk? Nou, je moet je voorstellen, een bisschop is een prins van de kerk. Ja, als je bisschop bent, dan heb je één loyaliteit. En die loyaliteit is naar de paus in Rome en naar je eigen bisdom. En het is dus helemaal niet zo gebruikelijk... dat je als bisschop de behoefte voelt... om te laten zien uit wat voor machtige familie jij stamt. Nee, want je bent al... Je bent van God en je hebt al macht genoeg. Je ligt in de kerk. Ja. En er zijn niet zo heel veel voorbeelden van dit soort graftombes. Er is er één in Frankrijk, bij Biom in de buurt. Het graf van de broer van Gwijde is geopend. Daar ligt een kruis wat hij op zijn borst had liggen. En daar staat ook op, ik ben bisschop Huppelepup en... de broer van de graaf van Holland. Dus het belang hiervan is eigenlijk gewoon dat hij met dat wapenschild, dat familie-embleem zegt... ik hoor bij deze familie en onze familie heeft recht op al die graafschappen en ook op Utrecht. En we horen bij elkaar. Ja, en dat moet zo blijven. En je kan dat eigenlijk twee kanten op zien. Want dat wordt inderdaad gezegd vanuit die familie. Maar je kan je ook voorstellen dat voor het bisdom Utrecht het heel interessant is om te laten zien. Onze band met het graafschap Holland, Zeeland, Henegouwen gaat ook al eeuwen terug. En dus het werkt denk ik twee kanten op. Je moet die relaties, die zijn tweeledig. En er profiteren twee kanten van. Ja, daar was ik ook heel benieuwd naar eigenlijk. Want nou ja, het zijn grafmonumenten. Je zou zeggen, die mensen die zijn al dood. Dus het gaat waarschijnlijk niet zozeer om henzelf. Het gaat om hun nazaten. Ja, dus zeker. Ik ben ook wel benieuwd, zijn het dan vooral die nazaten die ook bedenken hoe zo'n grafmonument eruit moet zien? Of is dat een graaf op zijn sterfbed die nog goed nadenkt, hoe kan ik nou die boodschap zo neerzetten dat mijn zoon verder kan regeren? Hoe werkt dat? De opties zijn eindeloos. Er zijn veel middeleeuwse vorsten die hun grafmonument bij leven bestellen. Dat heeft Gwijde waarschijnlijk ook gedaan. Simpelweg omdat ze ook wel weten dat het niet altijd helemaal goed gaat met de testamentaire bepalingen. Dus zij kunnen dat zelf doen. Nazaten kunnen dat ook doen. En wat interessant is, is dat je soms ziet dat nazaten ook gaan sleutelen aan zo'n grafmonument. Dus 3-4 generaties verderop denkt er iemand, hey, maar eigenlijk is het voor mij veel gunstiger als ik niet deze persoon erop heb staan, maar die andere. En dan wordt zo'n wapenschild gewoon overgeschilderd. En dat kenden we al van altaarstukken, waar heraldiek vaak wordt aangepast als er nieuwe eigenaren zijn van een altaarstuk. Dan schilderen ze dat wapenschildje even over. En dat blijkt dus ook op grafmonumenten zo te zijn. En dat vond ik super boeiend, omdat het laat zien dat zo'n grafmonument ook relevant blijft voor latere, ja, voor latere generaties. De boodschap wordt bijgewerkt, hè, door nieuwere generaties. Ja. Nu is het zo, nu gaat dit allemaal over macht en macht voortzetten en opeisen in de 13e en 14e eeuw. Daar is dat grafmonument voor, om te laten zien, onze familie doet ertoe. Is dat nou nog iets wat je bij huidige machthebbers in politiek of vorstenhuizen terugziet? Of is het met de bisschoppen en de adel het graf ingegaan, deze gewoonte? Nou, zeker niet, denk ik. En dat is natuurlijk het allerleukste, als je in de huidige tijd nog parallellen ziet met het verre verleden. Ik denk dat het hele idee van een megalomaan grafmonument, dat we dat wel een beetje kwijt zijn. Maar ik weet niet of jullie de begrafenisceremonie van André Hazes nog in je achterhoofd hebben. Ja, met Sander de Buzon, weet ik veel, met aan piano en zo. Ja, ja, en of Michael Jackson. Of je ziet dat in de afscheidsrituelen heel veel tevoorschijn komt van wie iemand is geweest. En die rituelen die passen natuurlijk bij degene die is overleden, maar zijn ook relevant voor de nabestaanden. En ik denk dat die parallel, waarbij de doden eigenlijk altijd relevant blijven in ons midden en gebruikt kunnen worden door mensen die erna komen, denk dat dat een universeel gegeven is. Ja. Ja, fascinerend. Oké, Sanne Verken, we willen je bedanken. En je proefschrift heet dus Propaganda in Steen. En wie dat wil lezen, die kan het vinden op www.ogc.nl/Sanne. Yes. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. De Nederlandse valkenjacht, oftewel de valkerij, staat vanaf volgende week op de zogeheten representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid van UNESCO. Want ook al zijn de middeleeuwen al lang voorbij en gaat het beestje niet meer uitjagen op de hand van adellijke dames, de valkenjacht is nog springlevend. Maar waar en wanneer begon de valkerij? En worden valk en valkenier beter van zo'n plaats op de UNESCO-lijst? We vragen dat aan Jacques van Gerven, valkenier en medewerker van het Valkerijmuseum in Valkenswaard. En we vragen dat ook aan cultuurhistoricus en pleitbezorger, jawel, van de valkenjachttraditie, Gerard Rooiakkers. Welkom allebei. Jacques, je bent 91. We mogen je tutoyeren, hebben we van tevoren afgesproken. Dus dan doen we dat ook maar. Ben jij blij met de plaatsing op die werelderfgoedlijst van de UNESCO voor het valkenbedrijf in Nederland? Jazeker, heel blij. Ja, het is fantastisch. Want? Want Valkenswaard ontleent zijn naam aan die valkerij. En wij vinden het heel bijzonder dat we een deeltje zijn van het geheel, want valkerij is al zeer oud, bestaat al duizenden jaren. Maar vooral in Brabant, met name Valkenswaard, waar rond het jaar 1500 de eerste valkeniers zijn gesignaleerd. We weten niet precies hoe ze daar zijn gekomen. Dat blijft altijd een mysterie voor ons. Maar één ding weten wij wel, dat de heidegebieden, de onmetelijke heidegebieden, waar vroeger de trekroute lag van de slechtvalken, Daar werden de valken gevangen op de hei door de Valkenswaardse valkeniers. Die werden dan verkocht aan de hoven van Europa. En dat was een vermaak van de edelen in die tijd. En dan zie je, zowel in Frankrijk, Portugal, Duitsland had die deelstaten, Hessen, Kassel, Pfalz, onder andere Keulen, onder andere de bekende Clemens August, de keurvors van Keulen, was een vermoed valkenier. En die had allemaal Valkenswaardse valkeniers in dienst. Dus deze plaatsing op de werelderfgoedlijst doet eigenlijk recht aan die betekenis van Valkenswaard. Gerard, even kun jij ons even uitleggen die UNESCO lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid, een hele mondvol. Wat houdt dat in? Zeker. Waarom moet de valkerij erop? Precies. Nou, die valkerij. De beer is nog niet geschoten, hè, om in jachttermen te blijven. Want deze week is er in Parijs een vergadering in het hoofdkwartier van UNESCO, waarin de nominatie zal worden erkend, naar wij hopen. En zoals het er naar uitziet, is dat ook inderdaad. Het ziet er goed naar uit. Die lijst is opgesteld naar aanleiding van een verdrag uit 2003. Kijk, iedereen. Sowieso, hè. Net hadden we Ton Zwaan over de Verenigde Naties. Nou, UNESCO is zeg maar de educatieve en culturele en wetenschappelijke poot van UNESCO. En daar gaat het ook over de dialoog tussen landen en culturele genocide op de Oeigoeren. Nou, dat zijn ook elementen. Cultuur is ontzettend belangrijk ook als het gaat om inderdaad de safeguarding, zoals dat in dat UNESCO-verdrag uit 2003 heet, om te zorgen dat het voldoet aan ethische standaarden, aan culturele standaarden. En daar is eigenlijk een extra reden voor. In 1972 is daar een materiële cultuur, dus zeg maar de monumenten, dat is de lijst die de meeste mensen kennen, waarbij dus objecten opstaan. En daar was een enorme overrepresentatie van het noordelijk halfrond. En het zuidelijk halfrond, de gekoloniseerde landen, zal ik maar even zeggen, die bleven daar sterk bij achter. En toen heeft men gezegd, daar is vooral het immateriële erfgoed belangrijk. De feesten, de tradities, de taal, de muziek, maar ook de ambachtelijke kennis, de technieken, kennis van de natuur, dat soort zaken. En die willen we ook op die representatieve lijst zetten. Vanaf 2003 is dat gebeurd. Nederland heeft die lijst pas laat geratificeerd in 2012. En die lijst is eigenlijk de vitrine, de uitstalkast van dat verdrag. En het bijzondere is dus dat die valkerij daar nu deze week opkomt. En een ander element wat Nederland nu heeft genomineerd, dat is de corso-cultuur. En dan moet je denken aan de bloemencorso's en aan de fruitcorso's, waarvan Tiel en Zundert de belangrijkste zijn. Maar het opmerkelijke is dat ook Valkenswaard op die lijst vertegenwoordigd staat met een kleiner corso, het bloemencorso daar. En vanuit de Raad voor Cultuur, en dat is dan zeg maar mijn rol in dit verhaal, adviseren wij de minister en het parlement op het gebied van de voordrachten van UNESCO. En waarom hebben jullie die valkerij erop gezet? Want je kunt ook denken van, er zijn bezwaren tegen in te voeren op het gebied van jacht. Mag het allemaal wel? Is het wel lekker voor die dieren? Jullie hebben positief geadviseerd. Ja. Kun je dat kort uitleggen waarom? Ja, nou ja, dat was dus inderdaad wel een punt. De minister heeft in de brief ook echt gevraagd van, kijk nou speciaal naar de maatschappelijke discussie rondom de jacht en het dierenwelzijn. En zorg er nou voor dat dat goed geborgd is in de geest van het verdrag. Want je moet weten, die valkerij is al in 2010 in feite ingediend door de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, als je Formule 1-coureur bent als Max Verstappen, is dat een fijn land om te zijn. Maar als kritische journalist al een stuk minder. Dus er zitten allerlei elementen aan die ook risico vormen voor de overheid. En we hebben daar goed naar gekeken. En ik heb hier toevallig het dossier maar eens meegebracht met allemaal ook aanbevelingsbrieven en kritische brieven. En een van de redenen om toch positief te adviseren is dat die valkerij wereld heel goed georganiseerd is. En dat is de NOVO, dus Nationaal Overleg Valkerijorganisaties. En die zorgt voor opleidingen, certificering. Niet iedereen kan zich zomaar valkenier noemen. Er zijn zo'n 200 valkeniers in Nederland, die zijn goed georganiseerd. Er is zelfs, hier zag ik een brief van een meneer, die heeft een asielhoudersvergunning. Okay. Ik denk, wat krijgen we nou? Ja. Maar dat is dus om in beslag genomen vogels of gewonde vogels op te vangen. Met andere woorden, het is geborgd dat ze zich houden aan de regels, dat ze zich ook inzetten voor natuurbeheer en ecologische versterking. En er zit ontzettend veel kennis met betrekking tot die dieren in die wereld die we eigenlijk willen vasthouden en willen doorgeven. Ja, nou, laten we naar Jacques gaan. Die kan ons misschien ook wat meer vertellen over de relatie mens-roofvogel. Want wat voor relatie heb je met zo'n valk of havik die je dan houdt? Is dat een soort huisdier voor je? Nee, het is beslist geen huisdier. Het blijft een roofdier. Maar het is de kunst om dat beest zodanig onder controle te krijgen. En dan kun je alleen met voedsel. Het zijn vleeseters. Dus met vlees kun je dat dier onder controle krijgen. Dan zijn er een aantal hulpmiddelen die nodig zijn om zo ver te komen. Dat is namelijk Je hebt er vaak bij je, hè? Ja. Want een vogel ziet enorm goed en is heel gevoelig voor bepaalde dingen van buitenaf. En wat hebben die valkeniers gedaan? En dan praat ik over duizenden jaren geleden. Die hebben een soort kapje gemaakt. Wij noemen dat de huif. Dat is een leren kapje wat over de kop van de vogel wordt geschoven. Heel voorzichtig. Er zitten dan riempjes aan waar je mee kunt sluiten. Dat betekent dat hij niet ziet. En als je niet ziet, wordt hij rustig. Het is heel belangrijk om een dier, en vooral een roofdier, eerst rustig te krijgen. En dan begint de training door middel van loertrainingen. Een loer is in feite niets anders dan een leren zakje opgevuld vroeger met werk of las. Om het gevoel te geven dat het eigenlijk een patrijs of een fazant kan zijn. Daar heeft hij riempjes op gedaan. Daar kun je stukjes vlees op binden. Daar kun je ronddraaien. En dan lijkt het of bij de valkenier een vogel vliegt. Ja. Dat ziet dat beest en die komt erop af en die pakt het. Dan heb je al een middel om die vogel terug te lokken. Als je dat vaak doet met bepaalde geluidssignalen, dan wordt dat als het ware ingeprint. Dat herkent hij dan. En zo kun je die vogel in conditie houden, maar je kunt hem ook teruglokken. Dat is de functie van de loer. Voor duidelijkheid, dat is een nepprooi. Nepprooi. En de bekende uitdrukking, iemand een loer draaien, komt eigenlijk hier vandaan. Dat komt moeten we even gezegd hebben. Ja, dat is dat. Nou ja, want je zegt het is dus een wild beest. Het is echt een roofvogel. Ja. Je kan die conditioneren. Ja. Maar die kan je niet. Kan je die compleet temmen? Nee, hij blijft wild. Mm-hmm. Hij komt alleen maar op bepaalde gedragingen, signalen en dingen die hij ziet, komt hij naar je toe. En een roofvogel, en dat is met alle roofdieren, die moeten prooi gaan vangen. Dus die zijn altijd iets brutaler, zal ik maar zeggen, om maar populair te als een ander dier. En van die eigenschap kun je dan gebruik maken. Maar in feite blijft het een wild dier. Want ook bij de valkenier kan zo'n vogel wegvliegen. En ja, en dan moet je maar zorgen dat je hem terugvindt. En hoe? Vroeger hoe ging dat met bellen. Ik heb er hier een paar meegebracht. Bel nog maar even, Jacques. Ja. Zijn luidklinkende belletjes zitten aan iedere poot één. Maar tegenwoordig hebben ze telemetrie. Dus dat zijn kleine zendertjes met een antenne. En dan kan je die vogel op die manier makkelijk terugvinden. Ja, ze gaan met een tijd mee, hè, die mannen. Maar heb jij nog meegemaakt zelf dat een valk uit jouw handen, of dat je hem kwijtraakt en dat je hem hebt opgespoord via die belletjes. Ja. Vertel eens dan hoe dat gaat. Ja, nou, dan ga je zoeken in het bos. Meestal letten wij op andere dieren, want zo'n roofdier, of liever gezegd zo'n valk, die zitten ergens in het bos of waar ook. Dan zijn andere dieren, vooral kraaien en kauwen, die dulden hem niet, want die kunnen uitstekend zien. Veel beter dan wij. En die maken een bepaald geluid. Dat geluid, dat herken je dan. Dan ga je naar die richting. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan je vogel terug hebt gevonden. Maar op een gegeven moment zie je die kraaien stoten ergens. Ik zal maar zeggen, hij zit in een boom. Dat zien wij niet. Dan weet je, daar zit hij. Wat doe je dan? Dan ga je je loer uit je tas halen. En die draai je rond. Dat ziet die valk. En die heeft al interesse. Want die zit op een bepaald vlieggewicht. Hè, want wij wegen die vogels eigenlijk iedere dag. En dan bepaalt dat zijn conditie. En op een gegeven moment, ja, dan is dat hongergevoel zo groot. Dat wil niet zeggen dat je ze uithongert, want dat kan niet. Want dan zou hij conditioneel helemaal weg zijn. Dan komt hij op die loer af en die draait die loer. Die pakt hij dan en dan laat je hem overstappen op je leren handschoen waar een stukje vlees in zit. En dan heb je je vogel weer terug. Daarom komt dat spreekwoordelijk van de dingen van de hand. Iemand de loer draaien, dan heb je eigenlijk je vogel te pakken. Maar je hebt hem wel weer terug. Maar het kan ook gebeuren dat hij dagenlang wegvliegt. Dat je niet weet waar hij is. En dan heb je dus op een gegeven moment mensen nodig. Want dan krijg je vaak signalen. Hé, we hebben hier een vogel gezien met bellen aan. Hè, want meestal houden ze die bel aan. En dan weet je dat die vogel daar ergens zit. En dan ga je dus naar die plek toe. En dan ga je diezelfde methode toepassen die ik net heb gedaan. Dus die vogel weer terugzien. Dus dat zijn eigenlijk de middelen die je nodig hebt als valkenier. Dus daar komt de huif vandaan, daar komt de bel vandaan, daar komt ook de loer vandaan. En hoe zit het dan? U zegt eigenlijk, het eten speelt een hele belangrijke rol in die relatie tot die vogel. En in principe, de vogel kan wegvliegen. De enige manier dat je de vogel bij je kan houden is door die vogel iets te bieden waardoor hij bij u wil blijven, namelijk eten. Eten. Is dat dan ook, heeft u een idee hoe die vogel naar u kijkt? Is dat, ziet u als een niet als een gevangenisbewaker, dus duidelijk? Nee. Maar als iemand die gewoon voedsel aanbiedt, als een soort vader? Of nee, gewoon enig idee. Die voedsel aanbiedt. Meer niet. Meer niet. Geen emotie. Je hebt niet het idee dat je dat die vogel jou kent uit andere mensen. Ja. Het is heel een ander verschil met een hond. De hond komt naar je toe, automatisch. Als die vogel thuis in je tuin zit op het hoepeltje met zijn langveter en met zijn riempjes aan, dan moet je niet denken dat hij ooit naar je toe komt. Die komt alleen naar je toe als je voedsel aanbiedt. Juist. Maar een hond die komt naar je toe, want dat is gedomesticeerd dier. Het blijft dus een wilde dier. Wilde dieren. En dat is ook de bedoeling van die valkerij. Ze moeten wild blijven. Ja, Gerard, laten we ook even nog, of Jacques, een van jullie moet het even vertellen. Ja? Kijk, heel veel mensen horen van alles over valkenjacht, maar wat is het nou precies? Ik meen te weten dat je de valk gaat de lucht in en die gaat op jacht naar een ander beestje. En daar ga jij als mens achteraan. En dan schijn je bijvoorbeeld heel beroemd schijnt te zijn de jacht op reigers. Dat een valk in een rij. Wie legt het even Je hebt de twee soorten jacht. Dat is de hoge vlucht en de lage vlucht. En de hoge vlucht, dat is dan vooral met valken die vallen van bovenaf aan. Bijvoorbeeld op reigers. En dat kan Jacques uitstekend vertellen. En dan heb je de lage vlucht. En dat is de hoge vlucht is veer op veer. En de lage vlucht is meestal veer op haar. En dat zijn meer haviken. Die vliegen op konijnen en klein wild. Ja. En daar houdt mijn kennis op en weet Jacques het perfect te vertellen. Vertel eens de lage vlucht. Het gaat meestal in Nederland, want wij mogen maar met twee vogels vliegen. Zo is de wet: valk en havik. Havik is een laagvlieger, die gaat achter konijn. Kan ook duiven pakken, kan ook fazanten pakken. Hij vliegt van je handschoen af. Meestal wordt er gejaagd met de ondersteuning van een hond. Dus die hond die kan het wild opsporen. Als die hond het wild heeft gevonden, dan komt het moment dat die valk of die havik kan afvliegen. Dan stamp je een keer hard op de grond, om een voorbeeldje te noemen. Dan springt het konijn, zoals wij dat in vaktermen noemen. Dat konijn is weg. Die vogel heeft dat veel eerder gezien dan wij. Gaat er achteraan. Dat kan een vlucht zijn van 20 meter. Kan een vlucht zijn van 200 meter. Maar als ze succes heeft, dan slaat ze met haar poten op de kop van het konijn. Dan is het konijn verloren. En dan ga je er naartoe, snel. En dan heb je op je handschoen een stukje vlees. Dat bied je die aan. Dat ziet hij dan. Begint hij aan te trekken. En als je gaat trekken, ga je met de hand naar boven. Dan voelt hij, ik krijg het niet los. Dan komt één poot van het konijn af. En dat komt op je handschoen. Dan ga je snel naar beneden om hem het gevoel te geven. Hé, dat gaat fijn. En dan komt het tweede moment. Dan ga je weer met die hand naar boven. Maar dan zit die ene poot op je handschoen, de andere nog op konijn. En dan voelt hij, het gaat niet goed. En dan komt de tweede poot. En dan moet jij met je hand al heel snel bij de kop van het konijn zijn om het konijn vast te pakken, want dat is niet dood. En dan stop je dan in je tas. Dan laat je hem wat eten, haal je dat vlees weg, je zet hem zijn kapje op. Dan kijk je in je tas hoe het konijn eruit ziet. Is het niet ernstig beschadigd is? Meestal niet, want dat zijn kleine wondjes. Want ze worden in de natuur ook aangejaagd, ook worstelingen. Dan kun je dat dier weer de vrijheid geven. Het gaat in de valkerij niet om de buit. Maar hoofdzaak is het zien van het vliegen, het spel. Dat is zeer belangrijk. Het gaat om de sport dat in is de lucht. Gewoon, ja. Het is dat geen is opbrengstjacht. Het is van oudsher echt een edel vermaak. Laten we heel even nog de geschiedenis induiken. Niet het hele verhaal. Nee. Want Jacques heeft net al verteld hoe belangrijk Valkenswaard erin was. Op een gegeven moment is het opgehouden, een tijd lang. Ik geloof in de 18e eeuw. Vertel eens, wanneer hield het eigenlijk wij op? Wij denken vaak dat de hoogtijden van de valkerij de middeleeuwen zijn. En natuurlijk, op de grafzerken komen ze ook voor, denk ik. Zeker, ja. De adel laat zich inderdaad afbeelden met een valk op de hand. Statussymbool, hè? Op graf, maar of met de handschoenen. Zeker. Ja. Nou, in de 17e, 18e eeuw neemt het valkerijbedrijf, om dat maar te noemen, echt een hoge vlucht. Dat is de bloeitijd, ook van de valkeniers in Valkenswaard. Want dan heb je natuurlijk heel veel adel en het is de elite die zich daarmee wil profileren. Maar dat eindigt met het ancien regime. De Franse revolutie betekent echt crisis. En Valkenswaard is meteen crisis, zal ik maar zeggen. De laatste valkenier van Lodewijk de 16e is een man uit Valkenswaard, Frans van den Heuvel. En die was ineens werkloos. Ja, die waren werkloos. Ja, die probeerden dan nog wel een pensioen los te peuteren. En dan zie je in de 19e eeuw in Nederland op Paleis het Loo met prins Alexander, dus dat is de broer van koning Willem III. Willem II. Willem III. Ja, Willem III. Die heeft dan de Hawking Club opgericht in de 19e eeuw. Dat is een kortstondige herleving, want prins Alexander die wordt niet veel ouder dan 30 jaar, sterft aan TBC. En daarmee is de belangrijkste sponsor van die valkerij. Want hij, als je die begrotingen jaarlijks ziet, hij gaf dan 1000 gulden om tekort weer aan te vullen. Want het is een hele dure liefhebberij. Als wij het nou moeten vergelijken met sport, dan is het niet golf, maar dan is het polo. Snap je dat? Die herleving in de 19e eeuw is maar van korte duur. En eigenlijk ook Napoleon, die denkt, ja, ik vind het ook wel mooi. Hè? Ik bedoel, ik ben keizer, ik moet ook de valkerij hebben. Maar ja, dat is toch gewerenjacht. En wat doet Napoleon? Die schiet bij de jacht de valk uit de lucht. Nou ja, dat is natuurlijk het ergste wat er kan gebeuren. Onze kleine Corsicaan, die daarmee is het opgehouden. En de gebroeders Grimm, die zeiden al, natuurlijk mijn helden als volkskundige etnoloog, die zeiden al, eigenlijk is het jagen met een geweer iets voor proleten. De echte jacht is het jagen van dieren met dieren. Ja, de valkerij in Nederland, de valkenjacht en het hele bedrijf er rondom, heeft dat nog, Jacques praat er over of het nog springlevend is, dat is het misschien ook wel. Ik begrijp dat valken nu worden ingezet bij vuilnisbelten en bij vliegvelden om lastige andere vogels te elimineren. Ja, heeft dus die valkeniers die hebben nog zeker een functie praktisch in de zin van het overlast bestrijden op vliegvelden en vuilnisbelten. Zijn ook beheerders nog wel in natuurgebieden, op Terschelling enzovoorts, wordt gevlogen. En ze hebben een belangrijke rol in het in stand houden van die vogels. Want die staan op de rode lijst en ze worden nu niet alleen meer in het wild gevangen, maar ook gekweekt. Dus ja, voor de valkerij is er een absolute toekomst. En dat is ook een voorwaarde voor die UNESCO-nominatie. Want het gaat erom om dit verhaal door te geven en die hele specifieke kennis te borgen. Goed, heel hartelijk dank allebei, Gerard Rooijakkers en Jacques van Gerven. En wie meer wil weten over de valkenjacht, bezoek vooral het Valkerijmuseum in Valkenswaard. En dit was het eerste uur van OVT. Straks na het nieuws van 11 uur zijn we terug met onder andere een documentaire over de Nederlandse mannen die voor de nazi's dwangarbeid moesten verrichten. De zogeheten arbeidseinsatz. Tot zo. NTO Radio 1. Deze week in de perstribune. Waterlandse kaas. Kookboekenschrijver Yvette van Boven. Dan ga ik hem nu op smaak brengen met een teentje knoflook. Ze komt met een nieuw seizoen De Streken van Boven op televisie. Kijk, het moet zo direct smeuig worden. En autocoureur Jeroen Blekemolen. Natuurlijk over de bloedstollende ontknoping in de Formule 1. Wat denkt Blekemolen? Verstappen of Hamilton wereldkampioen? Ja, ik zeg Verstappen, maar als ik heel eerlijk ben, is het gewoon niet te voorspellen. De perstribune, zometeen vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beleven we opnieuw de roerige jaren 20? Meer dan 60 kunstenaars, modeontwerpers en designers vertellen over turbulente tijden, toen en nu. In tentoonstelling The Roaring Twenties in Museum Kranenburg, Bergen. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel.

Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. De woonverzekeringen van Vereniging Eigen Huis scoren maximaal. En om dat te vieren, maak jij kans op een gratis woonpakket. Ga naar eigenhuis.nl/actie. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé en Jos Paul. Welkom terug bij OVT. Als de Duitsers komen om mijn man op te halen, dan sta ik achter de deur met een mes. Dat zei mijn oma toen tijdens de Tweede Wereldoorlog steeds meer Rotterdamse mannen werden opgeroepen om in Duitsland dwangarbeid te verrichten voor de nazi's. Het verhaal zou nog lang worden naverteld bij ons in de familie. Maar gelukkig zou het nooit zo ver komen. Want ook bij de razzia van Rotterdam, waarbij 50.000 mannen werden opgepakt, werd er bij mijn grootouders nooit op de deur geklopt. Hoewel meer dan 100.000 Nederlandse mannen gedwongen te werk zijn gesteld door de nazi's, is hun verhaal altijd onderbelicht gebleven. Maar radiomaker Tjitske Musche maakte onlangs een podcast over het onderwerp, waarvoor ze nog een paar mannen van in de 90 wist te spreken over hun ervaringen, die vaak hun leven hebben getekend. Straks zenden wij een aflevering van die serie uit. Wat bezielde toch die Nederlanders van de VOC, Jan Pieterszoon Koen voorop, om 4 eeuwen geleden de gehele bevolking van de Banda-eilanden uit te moorden? Die vraag onderzoekt de Indiase schrijver Amitav Ghosh in het boek The Nutmeg's Curse, oftewel De Vloek van de Nootmuskaat. Niet uit interesse in wat wij in Nederland beschouwen als het absolute dieptepunt in onze koloniale geschiedenis, maar omdat hij denkt dat die VOC-mentaliteit van 400 jaar terug ons nog altijd drijft en ons bovendien linea recta in de klimaatcrisis heeft gestort. Ja, het verhaal van de genocide op de Banda-eilanden, kortom, is een parabel, een verhaal waarvan te leren is, veel van te leren, zo meent Ghosh. En we bespreken zijn boek met socioloog en emeritus hoogleraar Jan Breeman, die zelf onder andere het boek Kolonialisme en Racisme schreef over hoe kolonialisme tot op heden doorwerkt in ons denken, onze manier van doen. Jan, welkom weer uit het Verre Oosten, waar je fik vertoeft in een mooi vakantieverblijf. Ja, voor we op de ideeën van het boek ingaan, kan je iets vertellen over de Indiase schrijver Amitav Ghosh, vooral bekend van romans over de Britse koloniale geschiedenis, heeft zich nu op onze VOC-geschiedenis gestort. Hoe is hij te werk gegaan? Heeft hij de geschiedenis gebruikt om zijn verhaal te vertellen als inspiratiebron, of is het ook een doortimmerd boek? Daartussenin ongeveer. Hij gaat wel diep. Hij heeft koloniale bronnen bestudeerd. Geraadpleegd om daar een indruk van te krijgen. En daar is hij erg ver mee gekomen, eigenlijk. Dus wanneer Julie net zei van een absoluut dieptepunt in onze geschiedenis, nou, daar wordt tot de dag van vandaag verschillend over gedacht. Want Jos van Goor, ook een historicus, de biograaf van Koen, geloof ik, hè? Hij heeft nog maar 5 jaar geleden een biografie waar hij hem bewonderend bespreekt. En dat boek van hem is ook als een meesterwerk geclassificeerd in vakbladen. De dus boek van Goor, hoe de biografie omstreden, ja, is Koen precies? Dat is door de eeuwen heen is daar verandering in gekomen. Maar die tegenstemmen zijn er altijd geweest. Joost van der Vondel was bijvoorbeeld een van de eerste die zei, dat is vreselijk wat daar gebeurd is. Dat is barbarij. Dus Ghosh zit in het spoor van Joost van der Vondel. Dat weet Ghosh nog niet. Maar het is wel zo. Ik denk dat het wel zo is. Ja. Want wie is Ghosh? Hij is antropoloog. Hij is geen historicus. Hij is antropoloog. En hij is gewoon afgestudeerd in India. Maar We zijn er erg aan gewend dat anderen zich met India bezighouden. Maar dat India zich ook met andere zaken bezighoudt, dat komt niet zo erg vaak voor. Daar is hij mee begonnen. Zijn eerste boek was een boek gebaseerd op het veldwerk dat hij als antropoloog deed in Egypte. In een antique land, nog steeds erg aan te bevelen. Dus dat is een beetje gauche. Hij kijkt van buitenaf eigenlijk naar wat er in Azië is gebeurd. Hij heeft die bril opgezet. En dat is de manier ook waarop hij in Zuidoost-Azië verzeild is geraakt. Veel van zijn werk gaat over Zuidoost-Azië ook. De Glass Palace over Burma. Hij heeft zich met China bezig gehouden. Hij heeft zich met Mauritius bezig gehouden. En gaat daar iedere keer vrij diep in. Ja, en het is dus eigenlijk een Indiaas-Amerikaans, geloof ik, schrijver. Hij woont de laatste 30 jaar al in New York. Maar die band met India is hij nooit verloren. Hij zal de volgende maand bijvoorbeeld weer zijn. Hij gaat altijd terug naar Calcutta, waar hij vandaan komt. Maar hij kijkt dus met een blik naar de bijdrage van het Westen aan de geschiedenis elders op de wereld, en die dat behoorlijk is kritisch erg belangrijk. En pijnlijk is. En dat is erg belangrijk. Nu even terug naar die genocide in 1621 door de VOC aangericht op de Banda-eilanden. Kun je even in het kort vertellen wat er nou gebeurde? Ja, de VOC kwam En dacht dat zij eigenlijk de eerste waren die daarheen gingen om handel te drijven. Dat was een falikante misvatting natuurlijk, want handel werd al eeuwenlang gedreven binnen Azië. En dat ging altijd om een paar producten, met name die gemakkelijk te vervoeren waren, want het waren kleine schepen natuurlijk nog. En dat waren specerijen. Het hart van Indonesië op dat ogenblik lag niet op Java, maar lag in de Oost-Indonesië, in de Banda-eilanden, in die Ternate, Tidore, dicht bij de Molukken. En daar groeiden producten die op dat ogenblik de wereld zoals die bestond doorgingen. En de wereld zoals die bestond was Azië. En in die wereld mengde de VOC zich met Koen voorop. En die kwam daar, en ook voor die specerijen, want die waren wel doorgedrongen tot Europa. Ze wisten dat daar specerijen waren. En dus ging ook specifiek met die bedoeling daarheen om dat op te halen. Maar niet alleen op te halen, ze wilden ook meteen het monopolie van die teelt en van de handel erin. En probeerde dan verdragen te sluiten met machthebbers die ze ter plekke aantroffen, van je mag het alleen nog aan ons leveren. En voor de prijs die wij bepalen. Dus het was het vestigen van een monopolie, waarbij de VOC uitmaakte en Koen dus hoeveel ervoor betaald zal worden. Dat was minder dan Chinezen en Indiërs en Arabieren en Maleiërs waren bereid te betalen. Nou, dat was ongehoord. Die handel moest stoppen. En wilt u dit contract tekenen? En dus dat contract denken. We sluiten een overeenkomst met jullie. Wij nemen al die specerijen af. Maar je mag het alleen nog aan ons leveren. Maar dat hoeft nog niet meteen tot moord op duizenden mensen te leiden. Dus wat gebeurde er? Dus was het dan zo dat zij zich niet, dat in de ogen van Koen, precies, de mensen zich niet aan het contract hielden, en daarom dat hij dacht, dan moet ik ze even stevig aanpakken? Ze wilden gewoon blijven leveren aan wie ze altijd geleverd hadden. Chinezen, Indiërs. Dus ze trokken zich eigenlijk niks van een contract. Het contract denken, dat bracht Koen met zich mee. Het vestigen van een monopolie, dat wilde hij. En dat moest dus ook met geweld. En toen de bevolking dat niet deed, werden ze bedreigd met uitzetting eerst, met uitdrijving. Ze moesten weg van hun grondgebied, van dat eiland Banda. En ze moesten in de plaats van hen eigenlijk kolonisten van de VOC komen, die teelt zouden voortzetten. Die mensen moesten weg. Maar die mensen die wilden niet weg. Die waren thuis waar zij hoorden. Ze werden dus uitgeboord. Dat was, zoals Gauche dat noemt, een combinatie van genocide en ecocide. Het was genocide. Er is geen twijfel over mogelijk. Het was genocide. meer dan 10.000 mensen zijn afgeslacht op een hele brute wijze. Ja, en nu begint het boek van Amitav Ghosh begint opmerkelijk genoeg bij een andere soort van directe aanleiding voor die genocide, voor die moordpartijen die dan beginnen. En dat is een lamp die op 21 april 1621... te midden van een donkere maanloze nacht, zo hebben die VOC-mensen het ook later beschreven, plotseling op de vloer valt in het gebouw waar dan de VOC-gouverneur Martijn Sonck zich bevindt. En Sonck die interpreteert dat als een teken van aanval van de Bandanezen. En op dat moment beginnen ze wild om zich heen te schieten en dat stopt eigenlijk niet meer. Ja, het is een soort de stille kracht. Ja, waarom is hij zo gefascineerd door dat punt? Daar komt dus Ghosh op, die stille kracht. Dat is mooi, want daarmee sluit hij de cirkel. Aan het einde komen we ook weer terug bij die stille kracht. Het is het begin en het einde. Ja. De stille kracht is het bijgeloof. Het bijgeloof dat mensen daar op een andere wijze met de natuur en de bovennatuur omgaan dan wij gewend zijn. Wij noemen dat bijgeloof. Ja. Dus zij kunnen iets dat die lamp omflikkert. Dat zijn toverkrachten aan het werk. Waar wij daar waren geesten aan, ja. aan het werk. Je moet je in het wereldbeeld van de VOC ook. Het was een vreemde wereld. Het was een duistere wereld. Het was een magische wereld. En daar valt opeens een lamp om. En dat kan niet anders dan een aanval op de VOC zijn. De aanval op de armada die te wachten stond, 2000 soldaten, om die mensen uit te drijven, maar toch eigenlijk uit te moorden toen die lamp was omgevallen. Ja, maar dat is dus wel fascinerend, want het is vanuit het VOC-perspectief dat als een soort magie wordt geïnterpreteerd. En dat brengt dat is interessant. We hebben dit verhaal ook van iemand die vanuit Azië naar de wereld kijkt. Dat is van een andere manier dan wij vanuit West-Europa naar Azië kijken of naar de wereld kijken. Dat is op een andere manier met de natuur omgaan. Daar een andere kracht aan toeschrijven. En niet alleen een kracht, maar ook een respect aan toeschrijven hoe je daarmee moet omgaan. En dat op een brute wijze wordt dat door Koen verhinderd. Met die massamoord. Maar tegelijkertijd ook de omgang met het geloof van de mensen. Dat bijgeloof was. Ja. Nu zeg je net, Ghosh beschrijft dit project van Koen als genocide en als ecocide. Ja. Dus er zit ook een andere manier van denken over de natuur in. De natuur wordt gezien als een voederbak met grondstoffen waar je alles uit kunt halen wat je wilt. Ja. Hoe zat dat? Hoe werd daarnaar gekeken door de VOC? En wat heeft dat te maken met onze latere mentaliteit? Ik heb dat zelf ook gezien als ik in Indonesië was. De omgang met de natuur is een andere. De manier waarop de rijst gesneden werd. De rijst met een rijstmesje gesneden werd. Maar daarvoor eerst de rijstgodin Devi Sri aanroepen en haar gunsten afsmeken. Zo. Wij hebben ook zoiets natuurlijk, de dankdag voor het oogst. Maar dat is altijd erna. En dat was ook hadden. Maar goed, ga door. En dit is ervoor. Je gaat op een andere manier met de natuur om. Maar wacht nog eventjes eerst even. Want Ghosh die heeft het dus over de VOC. Wat wij even de VOC-mentaliteit noemen ze maar zeggen. Hij denkt over het denken van de VOC beschrijft hij als een bepaald wereldbeeld wat hij world as resource noemt. Ja. En hij zegt dat is het de wereld beschouwen als een verzameling grondstoffen. Dus de natuur is een barre wildernis. En dat is pas van waarde als je daar iets als de mens dat tot nut maakt. En hij zegt dat is wat de VOC heeft gedreven. Dan komen we straks op hoe het ons nog steeds drijft. Maar hoe spreekt dat dan uit dat verhaal van die Banda-eilanden? Dat spreekt uit de manier waarop toen eenmaal dat monopolie gevestigd was, de VOC ook met dat gewas omging. Op een gegeven moment, het werd zo goed verkocht, de winsten waren riant. En Koen kreeg ook een vette bonus voor wat hij had teweeggebracht, aangericht. De winsten waren riant. Maar het ging zo goed, daar was er een overproductie van de specerijen. Nou, hoe ga je met overproductie om? Dan vernietig je het gewas. En dus toen ging de opdracht naar degene die op dat ogenblik op dat eiland waren, maar ook op Ternate, waar Kruidnagelen de specerij is. Dan vernietig je de bomen en de heesters en de planten. En dat moet je doen om de prijs constant te houden. Dus dat omgaan inderdaad met de natuur als een commodity. En niet als een omgang waar je die natuur in leven wil houden. Wat Ghosh beschrijft is letterlijk de vitaliteit in dat resource denken. De vitaliteit van de natuur wordt vernietigd. Ja, ecocide met andere woorden. Wij noemen dat heel instrumenteel, hè, instrumentalistisch. Het is alleen maar om te gebruiken. Zeker. De natuur is om het te gebruiken. Ja. Ghosh legt tussen het denken toen en onze manier van omgaan met de natuur tot op heden. Wat vind je daarvan? Zit daar wat in? Hij kondigt het boek aan, Ghosh, als een serie parabelen. Je kunt dus niet zeggen oorzaak-gevolg. Maar het is in een aantal gelijkenissen dat hij wat zich daar afspeelde terugbrengt in de geschiedenis van de wereld. En wat Koen dreef, dat nutsdenken, dat was pure hebzucht natuurlijk. Dat was hebzucht. En hebzucht leert dat wat je hebt, dat moet nog meer worden. De behoeften zijn onverzadigbaar. Die verlangens moeten gestild worden. Dus elke concurrentie moet je uitsluiten. De natuur moet je vernietigen om die drang naar hebzucht te bevredigen. Daarmee, en dat is ook wat Julian van Goor doet in zijn boek, heeft Koen eigenlijk het bedrijfsbeleid van de VOC vastgelegd en daarmee het koloniaal beleid vastgelegd. Handelskapitalisme. Ja, dat daarna tot puur kapitalisme is uitgegroeid. En wat maakt dat Ghosh zijn pijlen op Koen en de VOC richt en niet op bijvoorbeeld een Engels vergelijkbare organisatie? Wat maakt Koen? Maar was Koen uitzonderlijk of was hij een pionier op dit gebied? Dat zijn die gelijkenissen. Koen was op dit moment was hij een pionier. Zo wordt hij ook beschreven. Hij had een blik hoe je die VOC daar moest vestigen. Die moest niet alleen daar handel drijven, die moest bezetten, die moest heersen. Hij zei, handel dient de oorlog en oorlog dient de handel. Die combinatie heeft hem ertoe gebracht. En zo is hij ook bewonderd als de grondlegger van het VOC-beleid. En niet alleen het VOC-beleid, ook van het koloniaal beleid dat daarna kwam. De pure hebzucht, met hoe je met die mensen daarom gaat, racistisch. Die zijn minder en daarom kun je ze behandelen zoals ze behandeld worden. En het is niet alleen racistisch, je hebt die goedkope arbeid nodig. Dus je moet ze ook op een heel laag niveau van voortleven, moet je ze laten. Daarvoor heb je slaven nodig. Erg veel mensen werden later als slaaf. Die overleefden, werden door Koen weggevoerd als slaven. De slavernij, en dat vergeten hoofdstuk in onze VOC-geschiedenis, denk aan Balkenende, dat brengen we nu weer terug. Door ook te kijken naar de slavernij, naar de onvrije arbeid, die tot het einde toe, Jos, jouw penale sanctie, tot het einde toe gehandhaafd is gebleven. Ja, de penale sanctie, dat slaat even op heel iets anders. Dat is de wet uit 1880, hoe wij met contractarbeiders, of wij, onze voorouders met contractarbeiders in Indonesië omgingen. Dat hebben Jan en ik toevallig even over gehad onderling. Even heel kort en krachtig, Jan. We moeten ook onze geest moet decoloniseren. Willen we met de klimaatcrisis eruit komen? We moeten anders gaan denken. En dat zal niet gebeuren als het ook aan. En dat is de boodschap van Ghosh. Wat er toen gebeurde, dat moeten we in het heden brengen en in het heden vertalen. En dat is dat neoliberale kapitalisme, dat is het eigenlijk, daar komt hij op uit, dat de doem is van deze wereld. En we sluiten dit op dit ogenblik af met een afkoopregeling. De huidige regering, een nieuwe die er aan zit te komen, die koopt misère af. Terwijl we op een andere wijze met elkaar en met de natuur moeten omgaan. Goed, dank Jan Breeman, auteur van onder andere Kolonialisme en Racisme. En we bespraken dus het boek The Nutmeg's Curse van Amitav Ghosh. Het spoor terug. En dan nu gedwongen. Miljoenen Europese mannen moesten zich tijdens de Tweede Wereldoorlog melden om dwangarbeid te doen voor Duitsland. In de podcastserie Gedwongen vertellen de laatste getuigen over die zogeheten Arbeitseinsatz. Ver in de 90 zijn ze inmiddels. Ze vertrokken destijds als tiener en werden maanden, soms zelfs jarenlang te werk gesteld. OVT zendt twee afleveringen uit van deze vijfdelige serie. Vorige week hoorde u aflevering 2 en nu, in aflevering 3, hoort u wat Nederlandse mannen meemaakten in Duitsland en voor welke dilemma's de arbeidseinsatz hen stelde. Dit is Gedwongen. Mijn naam is Tjitske Musche. In de vorige aflevering hoorde je hoe de mannen reageerden toen de oproep voor de arbeidseinsatz kwam. Of ze zich melden, onderdoken of probeerden te vluchten. Dit is aflevering 3. Op weg. Maar waarheen? Toen we in Delft de volgende dag naar een trein werden gebracht, hadden we het idee van, nou, dit wordt wel verder weg. Tijdens de grote razzia op 10 en 11 november 1944 zijn er in Rotterdam ruim 50.000 mannen opgepakt. Onder wie Wim Missel, de 17-jarige scholier die nog in zijn badpak probeerde te vluchten. Tevergeefs. De volgende dag wordt hij in alle vroegte naar het treinstation in Delft gebracht. Ik kan niet eens zeggen dat ik zo angstig was. Je wist niet wat je overkomen zou, maar je had ook het idee van, het kan nooit erger worden. Wim en zijn medegevangenen worden in een veewagon gestopt. Ik dacht, 78 man. Er lag wat stro op de grond, maar het was niet bedekkend. Zo weinig was het eigenlijk, maar luikjes in de hoogte, in de hoek. En schuifdeuren. De schuifdeuren gingen dicht, grendel eroverheen. Kon geen mens bij. En niet iedereen houdt het vol om te staan. Dus er zijn mensen die willen gaan zitten. Maar er is geen plek om te zitten. Dat heeft zeker anderhalf, twee dagen heel veel ellende gegeven. Van geschreeuw en geduw en schop en weet ik het wat allemaal. Totdat men in de gaten kreeg, als je het een beetje probeert te verdelen, als de helft gaat zitten. En zitten betekende dus op je achterste, je benen opgetrokken, je rug opgetrokken. En je gaat met je benen over het lichaam van je buurman heen. En die doet dat ook weer en die doet dat ook weer. En zo kun je het bereiken dat je voor de helft kan zitten. De rest die niet kan zitten, staat. Ja, dan komt het kwestie natuurlijk dat er ook geen sanitair is. Nou ja, dan zijn er mensen die het voor elkaar krijgen om een gaatje in de bodem te kerven. En daar moeten we het dan mee doen. Het wonderlijke is dat je tot de ontdekking komt, we zijn met mensen. En het lijkt wel of we wat anders zijn. Dieren. Zijn dieren zo? Ben Thesink, die eerder aan de oproep voor de arbeidseinsatz wist te ontkomen omdat hij te jong was, heeft zich nu toch moeten melden op de markt in Apeldoorn. Hij is 16. De nacht brengt hij door in een oud schoolgebouw waar alle mannen verzameld worden. Er zaten een stel jongelui die begonnen te zingen van in het groene dal, in het waterval en waar de blanke top de duinen. Nou, dat werd toen op een gegeven moment overgenomen door meerdere. En er werd Steven Wilhelmers gezongen, het volkslied. Met het gevolg dat de stel kerels, ik denk van de Nederlandse Waffenhef is, de school instormde en koppen dicht. En schoten in het plafond met geweren. Nou, fijn, iedereen hield op. Met het gevolg dat Wilhelmus toch voor mij altijd nog weer even een stapje terug is. Cor van Dijk, de keeper uit Poeldijk, wist na de eerste oproep nog onder te duiken. Maar nu heeft hij zich toch moeten melden, samen met 100 andere jongens. In een open vrachtauto worden ze naar Rotterdam gebracht. Het was gewoon misdadig. Dat je dus achter op een open vrachtauto hier vandaan naar Rotterdam gebracht werd. Het was eigenlijk mensonwaardig. En in Rotterdam werden we dus afgezet bij een soort hotel. Het zag er heel verwaarloosd uit. En daar werden wij ingestopt. Met 6 man op een kamer, geloof ik. Nou, we zouden daar dus moeten gaan slapen, maar daar is natuurlijk ook niks van terechtgekomen. Want ja, je voelt je nog steeds natuurlijk een opgejaagd beest. De volgende dag vertrekken ze met de trein. Als ze uren later in Frankfurt aankomen, volgt een controle. Nou, toen werden we op een rij gezet, van klein naar groot. Ook weer belachelijk natuurlijk, of eigenlijk is het beschamend. En ik was dus een van de grootste toevallig, dus ik stond helemaal aan het eind. En toen kwamen er dus Duitse, het waren onze Duitse werkgevers, bleek achteraf. En voorop liep dus degene die had de eerste keus, maar die man die was ook lid van de Nationaal Socialistische Partij. Dus die mocht het eerste, mocht hij zijn prooi kiezen. De man kiest Cor. Hij heeft 3 tuinders nodig en Cor mag de andere 2 kiezen. Nou, ik had 2 vrienden eigenlijk in mijn nabijheid, dus die haalde ik er gelijk uit. Dus ze zijn met z'n 3, moesten met hem mee. Ik was dan wel buiten de deur geweest. Co heeft op de trein naar Duitsland een groep van 20 jongens ontmoet. Dat is prettig, want als 17-jarige is hij een van de jongsten. Het enige wat ik dan, laat maar zeggen, in mijn jeugd heb meegemaakt, dat is een kamp, een flevolkamp in Huizen. En daar gingen we 14 dagen naartoe, bij een Sint-Jaar. Samen komen ze terecht in een fabriek waar bommen gemaakt worden. Bommen om de vijand, waaronder dus Nederland, te bombarderen. De opdracht om de stempel op de kop van de bom te slaan. Met de hamer. En dan rolde je verder. En die bommen waren natuurlijk nog rood van het vuur. Dus het was behoorlijk heet toch. 5 maanden blijven Co en zijn vrienden daar in de bommenfabriek. Ze slapen in een groot kamp, een lager. Er stond een hok met een plank erover, dat was de wc. Zit met z'n 3 naast elkaar. En daar heb ik 5 maanden heb ik daar gewerkt. En hoe zag die werkdag eruit? 13 uur per dag en 11 uur in de nacht. En soms hadden we dan vrij. En dan krijg je de wisselingen dat je weer in de nacht moest of in de dag naartoe het aankomt. En wat kreeg u te eten? Gelijk wat de Duitsers kregen. Dus wat dat betreft heb ik ook geen honger geweest. Nee. En waren er andere nationaliteiten? Ja, de Fransen, Duitsers en de Belgen en noem maar op. Ja. Overdag zag je elkaar niet. Alleen 's avonds trof je elkaar. Co is dan wel een van de jongste arbeiders. Hij is niet op zijn mondje gevallen. Onder de Hollanders had je ook een soort ondernemersraad. Die werd dan getolereerd door die Duitsers. Daar kon je dan eventuele klachten. En ik voelde dat ik een te lage functie had. Dus ik heb mij gemeld bij die klanten en die zei, nou, zorg dat je papieren hebt. En zodoende kwam ik in die slijperij terecht. Gewoon met 6 racines. En hoe was de sfeer daar, op de werkvloer? De sfeer? Nou ja, het was gewoon met elkaar oude jongens krentenbrood. Ja, want het waren collega's met elkaar. Ja. Ook met de racines? Ook met de racines, ja. En er waren ook knapen, die hadden verkering met Russinnen. Maar ja, ik was 18, 19 jaar. Ja, wat ben ik gaan doen? U was niet met die vrouwen bezig? Nee, nog niet. Nee. Co wordt regelmatig naar een nieuwe plek gebracht. Weer een andere fabriek om te werken. Maar hij blijft steeds samen met de jongens die hij in de trein ontmoette. Nu nog wel. En daar hebben we nog met elkaar, daar kunnen we het nou weer in schiet beneden te binnen, een toneelvereniging opgericht met elkaar. En wat we daar uitgevreten hebben op het toneel, dat weet ik niet. De Duitsers kwamen, zelfs Hoge Pieten kwamen zelfs. Ja, dat was allemaal heel prachtig. Maar hoeveel vrijheid had u? Alle vrijheid. Alle vrijheid. Ik kon gaan en staan waar ik wilde. Ik kon ook nog naar bioscopen gaan en dergelijke. Ja, dat ging allemaal naar. Er was een heel groot kamp met een eigen spooraansluiting. Student Pieter Bouma wordt vanuit Groningen met de trein naar Berlijn gebracht. Van alle landen kwamen daar dwangarbeiders binnen. En die werden vandaar gedistribueerd. Het was een hele grote organisatie. Er zaten duizenden in dat kamp. En dan moest je je opgeven wat je studeerde. Want je zou in je eigen vak geplaatst worden. Hij is vastbesloten zich niet naar de Duitsers te voegen. Ik was toen met een vriend die ook hetzelfde als ik studeerde in Delft, waterbouwkunde. En ik dacht, dat moeten we niet opgeven, want dat is heel zwaar werk. We hebben toen opgegeven dat wij landbouw studeerden. We dachten, daar is altijd te eten. Achterna is gebleken dat je verreweg het beste medicijnen kon opgeven. Want ik heb het verreweg het beste gekregen. De landbouwkundigen worden per trein naar een landbouwbedrijf gebracht. Ja, dan moesten we dan eerst onkruid wieden. Maar we dachten toen nog dat we dat konden saboteren door het niet te doen. Maar dat was heel, heel dom. Want daar hebben de Duitsers allemaal trucjes op. Wie niet wil werken, die zullen ze wel even krijgen. Die wordt dan in een opvoedingsgesticht gestopt. Nou, en daar komen niet al onlevend weer uit. Die arbeidseinsatz, dat was eigenlijk een soort slavernij. Westerse landen die hebben in de 19e eeuw allemaal de slavernij afgeschaft. En de Duitsers die hebben in de oorlog die slavernij weer ingevoerd. Toch blijft Pieter zich, weliswaar in stilte, verzetten. Als hij naar een ander bedrijf wordt gebracht, een boomkwekerij, voert hij weinig uit. Nou, daar hebben we 3 maanden gezeten en niks gedaan. Niks. Ja, dan moesten we maar wat onkruid wieten. En ja, dan was er weer niks te doen. Dan ging je naar de wc. En zo was je de hele dag bezig met niks. Het gek is, ik heb in de hele Duitse tijd heb ik nooit hard gewerkt. Dat was allemaal een beetje omhangen. Dat was eigenlijk niks. Heel raar. Er was ook een café, daar gingen we dan wel heen. En we konden daar dan ook een glaasje bier drinken. Of ja, daar zaten we dan een beetje. En, wij kregen een beetje geld. En dat was genoeg voor deze uitspattingen. Was het ook een leuke tijd in die zin? Nou, nee, leuk niet, nee. Nee, maakte er maar van wat er van te maken was. Er zaten ook een stel jonge kerels en die begonnen schuine moppen te vertellen. De 16-jarige Ben Thesink wordt eind 1944 in Apeldoorn samen met zijn vader op de trein gezet. Ja, dat is ook van pure zenuwen. Gewoon een afwijkend gedrag. Van, wij zijn niet bang over, ze maken ons niks. En nou ja, allemaal gekke ideeën. En mijn vader die zat daarmee. En die nam mij zo eens arm over de schouder heen en zei, jongen, die probeerde mij te beschermen tegen dat geweld van de maatschappij. Als de trein uren later stopt, blijken ze niet in Duitsland te zijn, maar in Zevenaar, waar Ben en zijn vader bomen moeten sjouwen naar de tabaksfabriek. Toen ontdekte ik toch dat ik een van de kleinste was. Want ik had nooit een boomstam op mijn schouder. Want er liep altijd een vent die groter was, die de last droeg. En toen kwamen we in het bos terecht en Daar werden we opgewacht door een Duitse officier die ons vertelde dat we bij een graf stonden van een Nederlander die zo eigenwijs was geweest en niet voor de Duitsers wilde werken. En uiteindelijk was er niets anders overgebleven voor de Duitsers dan hem dood te schieten. En daar lag hij te plaatsen. En als er onder ons ook iemand was die zo dom was om niet voor Duitsers willen te werken, dan kon hij erbij gaan liggen, want er was ruimte genoeg. En hoorden we dat degene onder de 40, die moesten afscheid nemen, want die gingen naar Duitsland. En boven de 40, die bleven in Nederland, die moesten in Nederland graven. Die avond neemt Ben afscheid van zijn vader. We gaven elkaar een hand. Het ga je goed. Emoties waren er natuurlijk wel ondergronds van binnen. Maar we lieten niet blijken. En mijn vader die gaf me nog een paar tientjes. En zei, hier joh, als je het nodig hebt, maak er gebruik van. Wat voelde u toen, weet u dat nog? Flink zijn, denk ik. Er waren veel meer vaders en zoons die gescheiden werden. Maar dat je je verlaten voelt, dat is een heel ander gevoel. Dit was een gevoel van, ja, we moeten zien dat we erdoor komen. Met een groep mannen waarvan hij niemand kent, moet hij gaan lopen. We zijn aan het lopen gegaan en er waren mensen bij die klompen aan hadden. Er waren mensen die helemaal niet gewend waren om te lopen. Dus na een kilometer of zo van 30 waren er mensen bij die de voeten kapot hadden. En dan ging je arm in arm, werden ze meegesleept. En daar heb je dus kerels die zeiden, kom op jongens, kom, doorzetten. Na uren lopen komen ze aan in Rees, een dorp over de grens in Duitsland. Ben komt terecht in een kamp bij een dakpannenfabriek. Het is midden in de winter. Het was een droogloods. Die loods die is ongeveer 50 meter lang. En dat is eigenlijk in feite een dak met pannen. Dus dat was alleen maar de bedoeling dat er zoveel mogelijk wind doorheen ging om die pannen uit te dampen en droog te krijgen voordat ze gebakken worden. En wij kwamen eraan en toen werden we er tussen die rekken gezet met de rug in de wind. En zo hebben we de eerste nacht er gezeten. Buiten waar het vroor. Ik zeg altijd, ik heb nooit zo koud meer gehad als toen. Maar het was barstend koud. Onvoorstelbaar. Ik denk nog wel eens aan de mensen die zo buiten slapen. Ik denk, jongen. Dan zit je wel niet op de tocht. Ga je over het al wat beschutting zoeken. Maar het is helskoud, hoor. Het is helskoud. Ik dacht, ik kom hier geloof ik in een soort paradijs terecht. Cor is met twee vrienden en zijn nieuwe werkgever aangekomen in een klein dorpje in Zuid-Duitsland. Het was juni, dus ja, de zomer was op komst. Het was wel gloeiend heet toen, hoor. Dat moet ik erbij zeggen. Het was ruim 30 graden. En ik werd dus vrij netjes ontvangen, vrij vriendelijk. Maar ik was doodop, 3 nachten niet geslapen. En toen zei die echtgenote dus van, ik zou eerst maar een keer in bad gaan. Ja, we zaten niet uit natuurlijk, hè. En ze hadden ook een echt bad, warm water en daar knap je larig op natuurlijk. Toen kreeg ik na de rand kreeg dus een warm maaltijd voorgezet. Toen kwam ik boven in mijn kamertje, vrij ruim. En met een goed bed. En dat uitzicht, dat was formidabel. Ik keek over het hele Rijndal heen. Ja, met de heuvels en die wijnbouwgebieden natuurlijk. Het zag er prachtig uit. Ja, ik dacht, het gaat wel goed hier zo. In de periode die volgt moet Cor op een wijnboerderij werken. Hij maakt lange dagen en het is zwaar werk. Maar hij krijgt goed te eten en heeft best veel vrijheid. Wij verdienden per week 12 mark. Maar we hadden ook vrije kosten, een inwoning dus. Hè. En die 12 mark die ging er meest in de weekend. En daarna ging hij eraan aan het roken en het wijn drinken. We gingen altijd naar hetzelfde café toe. En we zaten ook altijd aan dezelfde tafel. Een eigen stamtisch. De Sylvesteravond zal ik ook nooit vergeten. Oudejaarsavond dus. Zo'n wijnbouwer die kwam naar me toe. Waarmee kan ik jullie een plezier doen? Met geld of met wijn? Ik zeg, nou, ik zeg een paar flessen wijn. Ik zeg, die hebben we liever als geld. Ik zeg, want met geld kunnen ook niks beginnen. Ik kwam die dus met een kar aan. Met dozen met 50 flessen wijn erin. 50. Dat is wel voor 4 man, maar... En die hebben we dus op oudejaarsavond allemaal soldaat gemaakt. Met een grote groep Belgen. En daar hadden we ook contact mee. Die werkten daar in fabrieken. Dat was een leuke bezigheid. In Rees moet Ben loopgraven en tankgrachten graven. Bedoeld om de geallieerden tegen te houden. Een uur of 7:30 werden we geteld. In de schemer gingen we op pad. Met schoppen en later ook met pikhalwelen. Want de grond die we vroegen, die werd keihard. Dus dan kregen we opdrachten om die bovenlaag met pikhalwelen los te hakken. Zodat we dan weer aan het graven konden. Dan ging je dus naar de plekken waar ze wilden dat er een loopgraaf of een tankgracht kwam. Daar stond je in het open veld. Ik heb geluk gehad dat onze groep nogal eens loopgraven moesten maken. En weet je wat het was? Als je een loopgraaf moest maken, die bovenlaag die werd er dan afgehaald. Die zette je op de kant. En dan groef je een geul 60 centimeter diep. En dan die grond een beetje op de kant. En dan kon je, als je dan even niet keek, en dan ging je op de hulken zitten onderin. En dan zat je uit de wind. Even uit de wind zitten. Die smerige racewind noemde ik dat. Noordoostelijke wind met vorst. Behalve dat het ijzig koud en winderig is op de vlaktes van Rees, is er ook weinig te eten. Eén keer per dag kreeg je eten. En dat was een 1/2 liter soep. Dat wil zeggen koolsoep, een koolblad in water, daar werd het groen van. En een homp brood, en daar moest je het mee doen. En dan zeiden ze, denk eraan, dat moet je morgen vroeg ook van eten. En morgenmiddag ook, want morgenavond krijg je pas weer soep en brood. Met mijn tientjes van mijn vader heb ik wel eens een stuk brood gekocht van gevangenen die in de ziekenhuis. En die hombrood die verkochten ze, want ze hadden in het ziekenhuis al eten gehad. En dan zo'n hombrood, zo'n stukje, voor een tientje. Dan heb je wat. En als je honger hebt, dan zie je overal eten. Er was een oude boomruit. Daar hadden appels aan gezeten. En die appels die lagen op de grond. En die waren zwart bevroren. Een van die knapen die zag die appels en die dacht, ja, appels, appels. En hij pakte een beet en de prut liep hem tussen de vingers. Maar dan heb je nog het idee van, maar zou die daar ligt, zou daar nog een stukje goed aan zitten? En zo vluchtte die van de ene naar de andere appel en kneep er een. En overal prut, zwarte pap. Maar ja, ze hadden hem opgemerkt. En binnen de kortste waren er 3 van die kerels met knuppels hem in elkaar aan het slaan. Want hij was uit de groep gegaan. In het café in Berlijn hoort Pieter van de antinazistische Duitsers hoe de oorlog vordert. Hij en zijn collega's houden de stand van zaken nauwlettend bij. De geallieerden die hadden net Tunis. Daar hadden ze de Duitsers verslagen. 200.000 gevangenen. En nu werden de geallieerden geland in Sicilië. Dat was het begin van de veldtocht in Italië. Nou, daar leefden we erg mee. Dus een grote kaart van Sicilië met vlaggetjes zetten wij al door. Die heeft een van ons ergens bemachtigd. Ik weet niet hoe. Ondertussen bombarderen de Britse en Amerikaanse luchtmachten steeds meer Duitse steden. Keulen, Hamburg, Berlijn, Frankfurt am Main. In het laatste jaar van de oorlog worden maar liefst 131 Duitse steden gebombardeerd. In en rond Berlijn, waar Pieter zit, vinden talloze bombardementen plaats. Nou, die bombardementen, dat was het ergste. Onze eerste, die waren in augustus, begin september. En ja, daar is nooit meer een eind aan gekomen. Ik heb er geloof 10 meegemaakt. Op het bedrijf hing wel een thermometer. Het is tot min 50 geweest. Wim Missel is terechtgekomen bij een bouwbedrijf in de buurt van München. Hij moet in de puinhopen van de gebombardeerde stad naar restanten hout en metaal zoeken. Daar kunnen dan bijvoorbeeld de spoorwegen van hersteld worden. Het is midden in de winter. Overdag ging je dus weg. En ja, dan had je die kou net zo goed natuurlijk. En je liep op de vlakte, van het groot deel van de stad was al plat. Dus er waren geen bomen of geen straten meer die de wind tegen konden houden. Dus als woei, dan woei je daar het stof om je oren heen. In het kamp waar hij verblijft zitten ook Italianen, Hongaren en Tsjechoslowaken. En er zijn Poolse krijgsgevangenen. Die moet Wim begeleiden bij het puinruimen. Ik was de hele dag dus met de Polen in de gang. Ik kwam terug, maar die vrachtwagen werd binnengebracht. En die werd s'avonds of s'nachts leeggeladen. En stond de volgende dag stond hij weer kant en klaar met een trekker ervoor om mij weg te brengen. Maar dan kwam ik daar dus aan en dan was de warme maaltijd. Het was al geweest. Ik kreeg dus altijd een keteltje. Zo'n eenmaaien keteltje met een rond handvatje eraan. En daar zat dus wat soep in. En daar moest ik ook de volgende dag mee doen. De ene keer had ik nog een stukje brood en de andere keer was het brood al op. Net als student Pieter verzet ook Wim zich in stilte. Je leefde, hoe zou ik dat zeggen, van dag tot dag. We krijgen wel te horen wat we moeten doen. En we doen het min of meer. Dat is altijd een beetje de poging om een beetje sabotage uit te voeren natuurlijk. Wij waren ook een ploeg van rovers, die Polen en ik. We probeerden overal in de puinhopen naar binnen te komen. Hekken open te maken en te kijken van, zit er ergens nog iets van belang dat wij kunnen gebruiken? Eten bijvoorbeeld. Maar op een keer worden ze gesnapt door de Duitsers. Ik heb een paar dagen in de cel gezeten. En ik ben bont en blauw geslagen. En ik loop nog zo met een hand, arm, pols die beschadigd is. Dat blijft zo. Al die tijd voelde je dus dat je gedwongen was om te werken. Hoewel Cor het relatief goed heeft op de wijnboerderij, heeft ook hij steeds meer last van de dwang die met het werk gepaard gaat. Je was niet vrij. Je had gewoon iemand, ja, een instelling boven je, die je vertelde wat je moest doen eigenlijk. Hè? En dan vertelt op een dag zijn werkgever dat een stad in de buurt gebombardeerd is en dat Cor moet gaan helpen met puinruimen. Je werd gewoon opgeroepen dus, hè, van morgen aantreden. Binnen schop of een houweel. Dan kon je dus met een trein, ging je er nergens heen. Of met een auto. En dan werd je dus weer onder dwang weer uitgeladen. En dan moest je dus kelders leegmaken en alles wat je tegenkwam. Dat moest er geruimd worden. En toen naderhand die grote bombardementen begonnen, ja, toen kwam de ellende pas goed. Want dat laatste half jaar heb ik bijna niks anders meer gedaan dan spuien geruimd in de gebombardeerde steden in de omgeving. En dan wordt er een kinderopvang geraakt door bommen. Met 27 kindertjes erin. En twee volwassen mensen die daar dus die kinderen oppasten. En die kwam er niet één meer levend uit. Dus daar hebben we aan mee moeten helpen. En naderhand moesten we dus met ongeveer 100 dwangarbeiders, Franse krijgsgevangenen, Russische, die werden allemaal bij elkaar gesleept. We moesten daar dus massagraven maken. Er waren ruim 200 slachtoffers, waaronder ook die kinderen. En die zijn er allemaal begraven dus. Was niet leuk. Afscheid genomen en die was gewoon net 19 jaar. Ko is inmiddels naar een dorp bij de grens met het huidige Polen gestuurd. Als enige van zijn vriendengroep. Voor het eerst is Ko alleen. Nooit op mijn eigen gestaan. Ik werd altijd thuis goed behandeld. En dan zei mevrouw, wat heb je dan gedaan? Ik heb een blackout. Ik kan het niet vertellen. Ik kan me alleen nog herinneren. Dat was in april, geloof ik. Dat Roosevelt overleden was. President van Amerika. En dat Truman de opvolger was. En hoe wist u dat? De tomtom. Ook misschien van de Duitsers. En als je mevrouw, wat heb je gedaan? Ik weet niet wat ik gedaan heb. Maar hoe verklaart u dat, dat u dat niet meer weet? Terwijl de rest het allemaal wel weet. Ja, onbegrijpelijk. Is daar iets ergs gebeurd? Nou, ik weet niet hoe het allemaal in elkaar zit. Ik kan me nog wel herinneren dat ik van mijn kostuum heb ik mijn broek opgestuurd naar huis. Want de rafels hingen er helemaal in. Ja, ik kan zo niet blijven lopen. Ja, zo was ik opgevoed. Die heb ik nooit teruggezien. Nee, die heb ik nooit teruggezien. In de volgende aflevering van Gedwongen. Er gingen van die besmettelijke ziekten rond. Het einde van de oorlog lijkt nabij. Maar de situatie in de kampen van de jongens is inmiddels zo dramatisch dat de dood ook met snelle schreden nadert. Dacht ik, zou ik nog 4 minuten leven? Wat doen ze tegen die doodsangst? Nou, die vrouwen konden zingen zich. Prachtig. En hoe eindigt hun tijd als dwangarbeider? Er zijn mensen bij die voor tijdelijk herstel hier zijn heen gebracht, maar er gaat geen mens meer terug. Dit was aflevering 3 van de 5-delige serie Gedwongen. Een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOT. Geproduceerd door Aldus Producties. Aflevering 4 en 5 en de hele reeks kunt u vinden in alle reguliere podcast-apps en op www.4en5mei.nl/gedwongen. De serie is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en Buma in Motion. En Gedwongen is gemaakt door Tjitske Musche. Muziek van Darius Timmer, eindredactie Emmy Kollau, mix en sounddesign Ruben Dekker en research Renske Krimp. En Renske Krimp die zoekt nog altijd naar mensen die ook als dwangarbeider voor de nazi's hebben moeten werken. Dus als u als luisteraar denkt ik ben of ik ken nog wel iemand die daarover wil en kan vertellen, mail dan naar ovt@vpro.nl. Hartelijk dank. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max met als mediagast Yvette van Boven en als sportgast de Formule 1-analist Jeroen Blekemolen. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. Ster. De zomersensatie van Tate in Londen is nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Paula Rego. Haar werk is uitdagend en magisch.